cemalinden Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden ey tabibim tutya ister. Safayı sine ve zulmet veren cengi günahımdır. Aman ey kânı ihsan zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdade ey şahı, risalet ruzi mahşerde, ki derdi bir devayı masiyet senden şifa ister. Ne abdi deden rahat, ne ahı sine denim dat. Benim barı günahım lütfu şahı enbiya ister. Sarıldım da meni ihsanına ey şafii ümmet, dahil ek ya Muhammed hasta canım bir şifa ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz sensiz. Ne mülkü malü cah ister, ne de zevku safa ister. Tecellâ cemalinden Habibim nevbahar ateş. Gül ateş, bülbül ateş, sümbül ateş, halk har ateş. Şu ayı kitabındır yakan bil cümle uşşakı, dil ateş, sine ateş, hem dü çeşmi eşkibar ateş. Hak hayali şemmi ruhinle acep mi yansa canudir kalbimde ateş huzar ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek ceset ateş kefen ben el çektim safayı hatır-ı aram canımdan safa ateş cefa ne yapsam bu dili mahzunu mesrur eylemem şahım gam ateş gam küsar ümidi afiyet besler mi esad yardan haşa saçar oldukça gözden ol nigar gülizar nola bir kere şad olsam cemali va kemalinle ki kemter ben deniz esad sana olmak feda ister sana olmak feda ister sana olmak hak feda ister.